i Radiowa Trójka. Niedziela, 7 kwietnia od godziny 20.45. Wieczór wyborczy Polskiego Radia. Czekamy na Państwa. Autopromocja Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. O poranku otworzą się lokale w wyborach samorządowych. Polacy będą wybierali radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Eksperci uważają, że międzynarodowe śledztwo w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy będzie możliwe dopiero po zakończeniu wojny. Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne dla bezpieczeństwa w Europie, powtarza to niemiecki kanclerz. Już dzisiaj o 7 rano otworzą się lokale wyborcze. Polacy będą głosować w wyborach samorządowych. Wtorek, być może środa, wtedy Państwowa Komisja Wyborcza planuje sporządzenie zbiorczego protokołu z wynikami. Jednak wyniki w poszczególnych województwach, powiatach czy gminach będą znane wcześniej. Jak podkreśla szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pierszak, kluczowym organem są tu komisarze wyborczy. To do nich spłyną wyniki z komisji terytorialnych, a te otrzymają protokoły z komisji obwodowych. Poszczególne komisje gminne, powiatowe, wojewódzkie ustalają wyniki głosowania na swoim obszarze. Z takimi protokołami muszą udać się później do komisarza wyborczego. Komisarz wyborczy musi sprawdzić prawidłowość sporządzenia takiego protokołu, prawidłowość danych, czy się zgadzają z informacjami, które mamy w systemie informatycznym, które zostały przekazane od obwodu przez poszczególne szczeble. Jeśli protokół jest prawidłowo sporządzony, to są to wyniki ostateczne. Następnie komisarz wyborczy sporządza obwieszczenie o wynikach wyborów na terenie, za który odpowiada. Tam znajdują się szczegóły. Informacje na temat tego, kto uzyskał mandat. I przypomnijmy, policja apeluje o przestrzeganie przepisów o ciszy wyborczej. Funkcjonariusze będą reagować na wszelkie przypadki jej łamania. Sobota pod tym względem przebiegła spokojnie, odnotowano pojedyncze incydenty. Międzynarodowe śledztwo w sprawie izraelskiego ataku na konwój humanitarny w Strefie Gazy będzie możliwe dopiero po zakończeniu działań wojennych. Taki scenariusz przedstawił dr Marek Szopski z Uniwersytetu Warszawskiego, który uważa, że to wydarzenie jest szokiem dla opinii publicznej na całym świecie i może spowodować poważną stratę wizerunkową dla Izraela. W polskim radiu ekspert podkreślał, że Izrael traci bezwarunkowe poparcie swoich sojuszników i coraz więcej państw domaga się rozliczenia działań armii izraelskiej w Strefie Gazy. Podejrzewam, że jednak sądząc po reakcji chociażby australijskiej, można się spodziewać jednak większego nacisku na to, żeby tę rzecz wyświetlić, jak również uzyskać rekompensatę dla rodzin. Ten status bardzo specjalny, który Izrael ma wizerunkowo, może w wyniku takich działań tracić. Dr Marek Szopski dodał, że również Stany Zjednoczone zwiększyły presję na rząd Benjamina Netanyahu, domagając się konkretnych działań zwiększających bezpieczeństwo ludności cywilnej i pracowników organizacji humanitarnych. W wyniku izraelskiego ataku na konwój zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. Armia Stanów Zjednoczonych postawiona w stan najwyższej gotowości. To po izraelskim nalocie na konsulat Iranu w Syrii, w której zginęli dowódcy irańskich sił Al-Quds. Po tym ataku Teheran zapowiedział odwet wymierzony w interesy Izraela lub Stanów Zjednoczonych. Telewizja CNN podała, że USA przygotowują się na ewentualny atak Iranu, którego celem mogą być amerykańskie aktywa na Bliskim Wschodzie. Tygodnik Ekonomist podaje, że akcja odwetowa może mieć miejsce w samym Izraelu lub może być wymierzona w amerykańskie obiekty w regionie. Dziennik Haaretz poinformował, że zapowiedź irańskiego odwetu sprawiła, że mieszkańcy Izraela zaczęli masowo kupować domowe generatory prądu, gromadzić zapasy wody oraz jedzenia. Dzisiaj w Izraelu odbyły się masowe protesty antyrządowe. Wsparcie dla Ukrainy jest niezbędne dla bezpieczeństwa w Europie, podkreślił kanclerz Niemiec w czasie wizyty w Rumunii. Olaf Scholz spotkał się w Bukareszcie z premierem tego kraju. Szef niemieckiego rządu przyleciał do Rumunii na spotkanie Partii Europejskich Socjalistów. Przed dyskusją o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego odniósł się do rosyjskiej agresji na Ukrainę, uznając, że to będzie największe wyzwanie dla Unii Europejskiej także po wyborach. Olaf Scholz zauważył, że rozmowa w odległości 200 km od granicy z Ukrainą musi zawierać podziękowania dla Rumunii za jej wkład w budowanie wielonarodowej brygady strzegącej granic NATO. Trzeba też zapewnić Ukrainę, że pomoc dla niej będzie nadal płynąć szerokim strumieniem. Kanclerz Niemiec przypomniał, że sojusz nie chce wojny z Rosją, a można jej zapobiec tylko dzięki skutecznemu odstraszaniu reżimu Putina. Temu służą kolejne zakupy broni, także od nieeuropejskich producentów. Budujemy wspólną obronność, żeby nikt nas nie zaatakował, powiedział Olaf Scholz. Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. tej nocy na termometrach przeważnie od 4 do 10 stopni, zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Jutro od 15 stopni, jutro w zasadzie w ciągu dnia dzisiaj, od 15 stopni na Helu, przez 18-20 na wschodzie i przez 23 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Poza tym zachmurzenie będzie małe, padać nie powinno. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A dobry wieczór, miło mi gościć w Państwa, Twojej lub Waszej dźwiękowej przestrzeni. Przed mikrofonem Michał Margański. Wracam po urlopie, no ale wracam nie sam, ponieważ w towarzystwie głosu Macieja Zębatego. Potwójne pasmo przenoszenia. To było w 2009 roku, kiedy Maciej Zębaty nagrał nazwę audycji. Zbitka tych trzech słów wydała mi się intrygująca i dlatego też zgodził się, żeby to nagrać i zostawić na taśmie. Od tego czasu, od 2009 roku, program z mniejszą i dłuższą przerwą prezentowany był na antenie Trójki. No i dziś zmieniamy czas przeszły na teraźniejszy, przywracając pełne spektrum tej całej idei, czyli prezentowanie właśnie pod nazwą... Potrójne pasmo przenoszenia. Prezentowanie muzyki elektronicznej, wywiadów z twórcami właśnie takowej muzycznej formy. No oczywiście odwoływanie się do informacji towarzyszących nagraniom, jak również odwoływaniem się do historii, przywoływanie anegdot i oczywiście wspólne wędrowanie po niejednym, a wielu ogrodach muzycznych tworzących piękny, wielobarwny park, czyli de facto gatunek z muzyką elektroniczną. Pierwszy utwór naszego spotkania po przerwie jeszcze bardziej, myślę, dookreśli obszary, jakie odwiedzamy w potrójnym paśmie. Przed tobą wielopłaszczyznowa kompozycja stworzona przez wielu wybitnych twórców. Thank you. that it transforms something that existed in time and therefore wasn't durable into something that exists in space and is durable. And is not only durable, but is malleable in lots of different ways. Once music is recorded on tape, it's just pieces of ferrous oxide on plastic. And it can therefore be chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Chopped about, switched around, put together in different orders, stretched, compressed, whatever. Stretched, compressed, whatever. Stretched, compressed, whatever. Whatever. Whatever. Thank you. z 12-calowej płyty winylowej About Tape. Utwór momentami przypominający słynny album My Life in the Bush of Ghosts Briana Eno i Davida Byrne'a. Owo podobieństwo spowodowane jest pewnie wybrzmiałym głosem Briana Eno, samplowanym głosem twórcy ambientu. Ale po kolei, w roku 2016, w kwietniu, z okazji święta Record Store Day, opublikowano 12-calową epkę podpisaną nazwiskami, a właściwie nazwiskami Meller i Rodelius. Pierwsze nazwisko należy do Christopha Hansa Müllera, czyli muzyka specjalizującego się w grze na syntezatorach i co równie ważne, a może nawet ważniejsze w tym aspekcie medialnym, założyciela zespołu Gotham Project. Rodelius z kolei to w sensie historii, no i wpływu na muzykę, zawodnik znacznie większej wagi, ponieważ przypomnę, że Hans Joachim Rodelius to nie kto inny jak współzałożyciel grupy Cluster. Cluster pisanej zarówno przez C, jak i przez H. No i jeden z tych, którzy współpracując z takimi postaciami jak na przykład Dieter Möbius, Konrad Schnitzler, Aleksander Czukaj czy Michael Ruder przeciera szlaki w muzyce, no i przecierał przez kilka ładnych dekad, wykorzystując przy tym pierwsze syntezatory, no i sekwensery. Jak słyszysz, coraz cięższy wydaje się wybrzmiały utwór, ale to jeszcze nie koniec, bo na dokładkę był to remiks. Remiks stworzony przez Petera Krudera. About Tape. To przypomnę tytuł wybrzmiałej kompozycji. Kompozycji zaprezentowanej z 12-calowej płyty winylowej. Na całość tego wydawnictwa można spojrzeć również przez inny pryzmat. A myślę tutaj o wątkach austriackich. Otóż zarówno i Hans Joachim Rodelius, jak również Peter Kruder mieszkają w Wiedniu. Mieście odpornym na zajadłe konflikty, sprzyjającym wielu kapitałom. Mieście ukrywającym wiele tajemnic, ale również wciąż pozostającym w drugim kręgu, no ale wciąż też aspirującym od lat 90. do tego pierwszego kręgu z muzyką elektroniczną. No i wydaje się, że jedną z takich najjaśniej świecących obecnie austriackich przedstawicieli muzyki elektronicznej można szukać pod szyldem HVOB. Niejednokrotnie słuchaliśmy nagrań tego duetu. Na tej nocy rozszerzę skład, bo z duetu powiększymy go do trio. O szczegółach opowiem po wysłuchaniu muzyki. Muzyki przez wielkie M. Thank you. I watch you put yourself through it all again. Your eyes, they flip from blue to red. And you won't have us in your park. And catch a vision of yourself that you don't know. Silk and grease wrap a torrid soul. You won't have us in your park. Call a car when you work out where you are. Force a smile and remember you're a child. Just like that, and it all comes flooding back. Just like that, just like that, just like that. Turn to run, but you don't know where you've come. Tell your face, are you really still awake? Just like that, and it all comes flooding back. Just like that, just like that, just like that. I ask for your hand, but you give me the creeps. I think we've been done, dreams so dirt cheap. Of my son, done business done. I think we've been done. I think we are done. Call a car when you work out where you are. Force a smile and remember you're a child. I think we are done. Just like that, and it all comes flooding back. Just like that, just like that, just like that. I think we are done. Turn to run, but you don't know where you've come. Tell your face, are you really still awake? I think we are done. Just like that, and it all comes flooding back. Just like that, just like that, just like that. Voice of a Voice, czyli HVOB w programie trzecim. Austriacki duet tworzony przez wokalistkę Annę Müller i Paula Wernera. Duet wyniesiony na wyżyny przez Olivera Koleckiego. W 2017 roku nastąpiło przesunięcie koncepcji opartej tylko i wyłącznie na dwóch osobach. No i tak z duetu zrobiło się trio, bowiem jedną z płyt współtworzył Jamie McNamara. I to dodatek przede wszystkim gitarowy, słyszany już w poprzednich dwóch kompozycjach. W każdym razie przed nami utwór Deus, czyli utwór przypominający, zaznaczający swoją wokalną formą ideę HVOB, czyli ekspresji wyrażanej przez modyfikowany głos. Ponadto, jak tam ktoś się będzie starał gdzieś coś dopasować, to chyba ten szyld Have Voice Over Voice, no właśnie, pyta, czy sugeruje, bowiem mam pewne wątpliwości po wysłuchaniu całości, który z tych głosów jest wyżej, a który niżej, to już do twojej, jakby to powiedzieć, interpretacji, słuchaczko, słuchaczu. I will not rest until I discover the truth. I will not rest until I discover the truth. I will not rest until I discover the truth. I will not rest until I discover the truth. Children and fools, speak the truth. Thank you. I could have been more honest, babe. I could have been more straight. I could have been more everything. But not so too late. But don't you try overanalyze every silence, every word. See, you're gonna try and hurt me now. Leave it all to me. carries to leap. Is there any tea left? Any tea left? Leave it all to me. I'm on the notice to leave. Is there any tea left? Any tea Polskiego Radia. Czy znają państwo, że we współczesnej muzyce elektronicznej jest coś z doskonałości? Z tym, że niektóre nagrania są tak doskonałe, że aż mdłe. Niektóre z kolei mają tę doskonałość, ale jeszcze coś więcej. Jakiś rdzeń, jakieś przenoszenie pasma, przenoszenie historii i tradycji we współczesność. Jedną z takich osób jest wybrzmiały Stefan Bodzin, który ewidentnie jest jednym z tych producentów, DJ-ów i również wizjonerów muzyki elektronicznej, którzy podtrzymują niemiecką tradycję elektroniki. Przed utworem Elf, czyli utworem otwierającym najmłodszą płytę tego producenta zatytułowaną Boa Vista, brzmiał HVOB. Obie produkcje jak najbardziej XXI-wieczne, jak najbardziej wpisujące się w to wszystko, co dziś oferuje rynek ze sprzętem muzycznym, i obie kompozycje wpisujące się w kraj, z którego pochodzą, albo w jakiś nurt, który w dosyć interesujący sposób kontynuują. Jeśli chodzi o HVOB, to bez wątpienia Anna Müller wokalnie mnie osobiście kojarzy się z tym wszystkim, co można usłyszeć w utworach, a zwłaszcza w remiksach, gdzie pojawia się głos Dido. Z kolei, jeśli chodzi o Stefana Bodzina, tutaj mamy już charakter niemieckiego pisma i też wpisujący się w przeszłość, kontynuujący to wszystko, co było rozwijane kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu. Stefan Bodzin bowiem obok DJ-a Hela na przykład jest dla mnie no właśnie tą osobą, której ufam za każdym razem, kiedy sięgam po jego nagrania. Powiedziałem, że jest wizjonerem, może nie do końca na tym sandowym, dźwiękowym poletku, a bardziej jeśli idzie o sianie muzyki, bowiem dosyć wcześnie dzielił się z koncepcjami, które polegały na jakby współuczestniczeniu, współtworzeniu, bycie tu i teraz jednocześnie, mimo że fizycznie na wielu kontynentach. Taką koncepcję mieli również panowie z Underworld i oni to próbowali wcielać w życie na początku XXI wieku. Z powodów technicznych nie zawsze się to udawało, bo wieszali swoją muzykę na serwerach, które nie dawały rady, jeśli chodzi o ściąganie czy to całych kompozycji, czy całych płyt, albo też sampli. To musiało wszystko poczekać i doskonale podchwycił to właśnie Stefan Bodzin, który jest takim bardziej, ja wiem, mnie jawi się jako moderator, który reguluje przepływ wszelakich dźwięków. Fajnie koresponduje również ze swoimi słuchaczami, ze swoimi fanami i myślę sobie, że całym sobą reprezentuje to, co dziś dają technikalia i to, w jaki sposób może powstawać muzyka elektroniczna. Ale jednocześnie cały czas uważa na ten smak, na ten, chyba mogę powiedzieć, niemiecki dodatek, który tutaj w wybrzmiałym utworze w Arpadziach przypominał to wszystko, co działo się w latach 80., 90., a na płytach ambientowych w latach 70. Stefan Bodzin w programie trzecim z najmłodszej swojej płyty Boa Vista, opublikowanej w roku 2021. Płytę, do której powstał suplement właśnie w postaci remiksów, ale zanim z kolei powstały te remiksy, Stefan Bodzin podzielił się nimi w sieci i można było samemu stworzyć, właściwie współtworzyć ten suplement. Niezbyt często sięgam po artystów, którzy w jakikolwiek sposób flirtują z muzyką transową, bowiem jestem z tego pokolenia, kiedy trans brzmiał troszkę inaczej niż dziś. Dziś bardziej powinienem mówić trans. I niezbyt jakoś przychylnie patrzę na ten gatunek. Troszeczkę podobnie jak na współczesne techno, które po prostu jest schematyczne, bezduszne i po prostu produkowane na potrzeby wyprodukowanych słuchaczy. Tutaj właśnie Stefan Bodzin jest tą osobą, która dotyka transu i nie ociera się o tandetę. Takie mam wrażenie i po raz kolejny przenosi pewną historię, która miała problemy właśnie z tego powodu, że weszła w muzykę trance, a on jednak dba o ten core, o to wszystko, co istotne w takiej muzyce. Swoją drogą myślę o przygotowaniu audycji, w której przywołam transowe utwory z lat 90. To może być fajna przygoda dla nas wszystkich. Ale wracam do Boławisty, do płyty Stefana Bodzina.